10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen burgemeester Krikke van Den Haag. Maandag willen de bonden actie voeren tegen de pensioenplannen van het kabinet. Ze willen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het gebouw van de werkgeversorganisatie VNO-NCW blokkeren. Maar Krikke stelt voorwaarden aan die blokkade. Iedereen moet naar binnen en naar buiten kunnen, en het ministerie en de werkgevers moeten geen bezwaar hebben tegen de blokkade. De politiebonden vinden die voorwaarden te ver gaan. Kort geding dient morgen. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau EP. Die zeggen ook dat de Marokkaanse ambassadeur in Riyadh is teruggeroepen. De afgelopen tijd is de relatie tussen beide landen gespannen. Dat komt onder meer door het verloop van de oorlog in Jemen en de moord op Washington Post-journalist Khashoggi. Minister Blok van Buitenlandse Zaken is positief over diplomatiek contact met Rusland over MH17. Binnenkort zou er overleg kunnen zijn. Vorig jaar stelden Nederland en Australië de Russische Federatie officieel aansprakelijk voor het neerschieten van het vliegtuig in 2014. Tot nu toe weigerde Rusland daarover te praten. Nabestaanden noemen het een goede zaak dat Rusland nu bereid is tot diplomatiek overleg. Er moeten opnieuw rechtbanken dicht om verder te kunnen bezuinigen op de rechtspraak. Dat staat in een advies aan de Raad voor de Rechtspraak. De Raad komt op jaarbasis 50 miljoen euro tekort. 6 jaar geleden werd er ook al flink gesneden in het aantal arrondissementen en rechtbanken. Het weer vannacht in het noorden een bui, wat minder wind, en het koelt af tot 1 graad of 5. Morgen bewolkt, in de loop van de dag meer regen en wind, en het wordt ongeveer 9 graden. In het weekeinde blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Wat betekent de laagste prijs nou eigenlijk? Als dat niet eens op het hele assortiment geldt. En wat heb je überhaupt aan die laagste prijs? Als deze niet het hele jaar door gegarandeerd wordt. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. In het documentaire programma Close Up volgen we de componist Astor Piazzolla van Argentinië naar New York. De twee plekken die hem inspireerden tot een nieuwe vorm van de tango. Vanavond, 11 uur op NPO 2. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Specsavers Audiciëns is blij en trots. Want we zijn voor het 2e jaar op rij uitgeroepen tot beste audiciën van Nederland. Uit de vele stemmen bij de beste winkelketenverkiezing scoorden wij het hoogst op deskundigheid, service, betrouwbaarheid en klantvriendelijkheid. Wij nodigen u graag uit om dit zelf te ervaren middels een gratis en vrijblijvende hoormeting. Dus maak snel een afspraak bij de beste audiciën van Nederland. Specsavers Audiciëns. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Kaspersky Lab levert cybersecurity die beveiligt tegen voortdurend veranderende digitale dreigingen. Onze meest geteste en bekroonde oplossingen beschermen ruim 400 miljoen klanten wereldwijd. Bescherm ook wat belangrijk is, thuis, onderweg of op het werk. Samen met de cybersecurity specialist Kaspersky Lab. Ontdek jouw sterkste security optie op kaspersky.nl. Heb jij de Social Deal app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Gert van 't Hof en Henk van Steeg. Goedenavond, 1 uurtje nog te gaan met Langs de Lijn en Omstreken op deze donderdag. Zometeen hoort u bijvoorbeeld de nieuwe algemeen directeur van FC Groningen. Ja, en het is donderdag, dus filmdag. En daarom Robert Blokland hier. Hij bespreekt met ons de nieuwe film van Vincent van Gogh. En zometeen horen we ook het laatste nummer van de band die hier is vanavond, Milo. En zowel Sven Kramer als Patrick Roes schaatsen zich op de 5 kilometer vanavond net niet naar het goud. U hoort zometeen van hun coach Jacques Ory wat er misging. Maar nu eerst, het is inmiddels namelijk 4 minuten over 10, hoogste tijd voor het sportnieuws. Ja, en dan blijven we bij dat WK afstanden in Insel. Want daar hebben de Nederlandse schaatsers op de eerste vier onderdelen 5 medailles gepakt. Er was goud bij zowel de vrouwen als de mannen op de teamsprint. Antoinette de Jong moest op de 3 kilometer genoegen nemen met het zilver achter Martina Sablikova. De Noor Sverre Lunde Pedersen die pakte op de 5 kilometer verrassend goud. Patrick Roest was goed voor zilver. En uittredend kampioen Sven Kramer bleef steken op brons. En volgens Roest heeft de beste gewonnen in Insel. Nou ja, hij was 100% zeker de beste. Alleen, ik wilde die tijd gewoon aanvallen. En ik vind het heel, heel jammer dat dat niet is gelukt. Maar hij is vandaag gewoon de eerlijke winnaar. En hoe goed ben jij zelf nu? Ja, je wordt niet zomaar tweede natuurlijk op een WK. Dus ik ben zelf ook wel een goede doen. Maar als je het seizoen tot nu toe hebt bekeken, wilde ik hier gewoon voor de winst rijden. En dat is ook niet zo gek. Triest nieuws. Bij oud-wielrenner Johan van der Velde is acute leukemie geconstateerd. Van der Velde, hij is inmiddels 62, ligt in het ziekenhuis in Breda. Tijdens zijn actieve carrière won de klimmer meerdere etappes in de Ronde van Frankrijk. In 1982 werd hij zelfs derde in het eindklassement. Na, en dat zijn niet de minste namen, de winnaar Bernard Hinault en Joop Zoetemelk. En darter Raymond van Barneveld is in zijn allerlaatste Premier League begonnen met een nederlaag. Vanavond staat de eerste speelronde van het prestigieuze darttoernooi op het programma in Newcastle. En daar ging Van Barneveld met 7-4 onderuit tegen James Wade. Wereldkampioen Michael van Gerwen die staat op het punt te beginnen tegen Michael Smith. En dat is dan weer een herhaling van de WK-finale van vorige maand. FC Groningen heeft een opvolger gevonden voor Hans Nijland. Vanaf komend seizoen is Wouter Gudde de algemeen directeur. En die maakt dan de overstap van Excelsior in Rotterdam, waar hij nu nog in dienst is als commercieel directeur. Gefeliciteerd Wouter en goedenavond. Dankjewel, goedenavond. Je bent, begrijp ik ook, net weer thuis in Rotterdam na een lange dag in Groningen. Wat zijn je indrukken van vandaag? Hele positieve indruk gehad. Lange dag inderdaad gehad, waar we op 12 uur moesten verzamelen. Om 1 uur een meeting gehad met mijn nieuwe collega's. Om 2 uur met de afgevaardigden van de supporters gesproken. Om 3 uur naar de pers en om 5 uur met een aantal investeerders. Ik ben inderdaad net thuis, maar al met al was het een hele mooie dag. Ja, je volgt Hans Nijland op. Nou, die heeft wel wat neergezet in Groningen. Hij was ruim 20 jaar directeur, ik meen zelfs 23 jaar. Jij bent zelf 34, oftewel jij was 11 toen Hans Nijland begon aan zijn functie in Groningen en jij nog met hele andere dingen bezig is. Is dat lastig voor je om iemand op te volgen met zo'n lange staat van dienst die ook de club zo naar zijn hand heeft gezet? Nee, dat denk ik niet. Ik ben trouwens wel een beetje ervaringsdeskundige, want bij Excelsior hebben we daar Simon Kelder op gevolgd. Die Simon ook Basement, precies. Juist, die er ook 21 jaar zat. Maar ik denk ook dat het een voordeel is. Hans is volgens mij enorm betrokken geweest bij FC Groningen en zal het ook blijven. En ik ken hem ook al wat langer en hij is een persoon die zeker ook beschikbaar zal blijven. Dus als je 23 jaar zit, dan verwacht je uiteraard dat alle structuren en processen goed geregeld zijn. En in mijn analyse die ik dadelijk ga maken, weet ik zeker dat ik altijd een beroep op hem kan doen. Dus ik zie het eerder als een voordeel dan als een nadeel. Ja, je bent bij Excelsior begonnen als speler. Vervolgens werd je medewerker en uiteindelijk doorgegroeid naar commercieel directeur. En daar heb je nu, zeg ik een klein beetje vanaf de zijlijn, alhoewel mijn wieg ook in Rotterdam staat, een organisatie staan waar het rustig is. Met inmiddels 5 jaar achter elkaar eredivisie voetbal. Ondanks een enorm lage begroting. Oftewel, het gaat Excelsior goed in heel veel opzichten. Waar begin je aan? Vraag ik me dan ook af. Want ja, Groningen, ja, die club staat nou niet bekend om de rust, zeg maar, en de regelmaat. Nee. Je gaat natuurlijk ook kijken allereerst naar waar je eigen ambities liggen. Ik werk inderdaad nu 9 jaar bij Excelsior, waarvan 7 jaar als eindverantwoordelijke samen met Ferry Daan. Daarin hebben we inderdaad met z'n allen hele mooie dingen bereikt. Alleen ik wil graag natuurlijk zelf ook het maximale uit mijn eigen carrière halen. Nou, dan ga je goed kijken waar je eventueel een volgende stap zou kunnen maken. Ik denk dat we in Groningen te hebben gevonden. Inderdaad een stuk grotere club dan Excelsior, waar veel meer druk op staat, ook vanaf de buitenkant. Nou, dat is ook goed voor mij, goed om te kijken hoe ik daarop ga reageren. Verder ben ik erg onder de indruk geraakt tijdens het gesprekken van de mogelijkheden die er zijn. Er zijn schitterende faciliteiten met een mooi stadion, een nieuw trainingscomplex, een topsoort zorgcentrum, een hele stad die FC Groningen ademt, maar ook nog eens een keer een hele provincie die er graag bij hoort. Ja, ik denk dat er mogelijkheden zijn om structureel weer terug te gaan keren in de subtop. En ja, want dan zul je nu ook, dan zul je nu ook nadenken over de vraag van waarom, als je al deze prachtige faciliteiten schetst, staat FC Groningen daar waar het nu staat? Nee, daar heb ik over nagedacht. Ja, je ziet zeker de laatste jaren dat het sportief wat minder stabiel is. Ik denk dat dat komt omdat er veel wisselingen zijn geweest in het sportief-technische personeel. Er is wat verloop geweest in trainers, in technisch directeuren, technisch managers, hoofd scouting, hoofd jeugdopleiding. En dan is het heel erg moeilijk om consistent technisch beleid te voeren. Aan de andere kant hebben ze het ook financieel lastiger. Er is een tekort in de exploitatie. Dus we zullen dadelijk op het moment dat ik ga beginnen ook met z'n allen goed moeten gaan kijken hoe de euro's worden uitgegeven. En hoe we manieren kunnen gaan verzinnen om de inkomsten te gaan vergroten. Maar al met al maakt dat wel de uitdaging heel erg mooi. Ja, en daarmee is ook voor een deel de interesse in jou te verklaren. Want ja, je bent nu commercieel directeur bij Excelsior. En juist die commerciële kant vraagt blijkbaar enige aandacht in Groningen. Ja, dat zou kunnen inderdaad. Ja, dat moet uit de analyse blijken. Daar zit gelukkig ook een commercieel directeur. Maar mijn kwaliteiten liggen denk ik inderdaad op het commerciële. Maar ik denk ook wel op het voetbaltechnische. Omdat ik heb zelf in de kleedkamer gezeten. Zelf bij Excelsior uiteraard ook meer gedaan dan alleen de commercie. Want toen wij in 2012 het stokje over mochten nemen, zaten we met 6 mensen. Dat zijn er nu ook een stukje meer. Maar dat betekent wel dat ik heel veel vakgebieden gewoon ook zelf heb gedaan of zelf heb aangestuurd, waardoor de kennis redelijk breed is. Ja, precies, bij Excelsior moet je wel alles doen. En dan zal ik geen oude clichés uit de sloot halen, vanzelfsprekend. Ik heb eigenlijk nog 2 vragen. De ene heel kort. De technisch directeur vertrekt, Ron Jans, aan het eind van dit seizoen. Ik kan me voorstellen dat jij hebt gezegd, ik vind alles best, maar ik wil wel graag iets te zeggen hebben over wie zijn opvolger moet zijn. Klopt dat? Ja, dat heb ik ook, ja. Oké, dus die wordt niet benoemd, zeg maar, zonder medeweten van jou, of zelfs niet voordat jij bent begonnen als algemeen directeur? Hij wordt benoemd voordat ik ben begonnen, maar hij wordt zeker niet benoemd zonder medeweten van mij. Ja. Daar heb ik gewoon de stem in. Nou, dan kijken we nog even naar de stand op de ranglijst. En dan zien we dat Excelsior en FC Groningen elkaar niet heel veel ontlopen. Nee. Nou kan ik hem heel negatief insteken, deze vraag. Ik kan zeggen van ja, beide ploegen zouden in potentie nog kunnen degraderen, maar dat zijn er ongeveer, hoeveel in de Eredivisie? 11? 10. Op dit moment? Ja. 10. Ja. Maar als het erop aankomt? Als het erop aankomt? Ja. Nee, dat is een hele makkelijke keuze, want Groningen en Excelsior gaan het allebei halen. Ja, daar red je je goed uit. Ik ga het je verder ook niet moeilijk maken, Wouter. Okay. Dankjewel dat je even tijd van ons hebt vrijgemaakt op deze drukke dag. En we gaan elkaar zonder twijfel spreken. Alleen dan in het hoge noorden in plaats van in het oosten van Rotterdam. Oké, is goed. Dankjewel. Wouter Gudde was dat. De nieuwe algemeen directeur van FC Groningen met ingang van volgend seizoen. Kijk, dat is nieuws. En de hele avond bij ons al te gast Milo. De band uit de omgeving Zwolle. Aangeschoven bij ons is Milo Groenhuizen. We gaan er ook even over hebben. 2 jaar bestaan jullie ondertussen. Maar dan toch even die naam. Milo Groenhuizen en de band heet Milo. Ik voel een klein verbandje. Ja, die is er ook. Ja. Was dat jouw idee? Nee, eigenlijk wel met z'n allen besloten. Maar het is begonnen met dat ik de liedjes schreef en de liedjes zong. En we zijn soort van begonnen als een singer-songwriter met band. Mm-hmm. Vandaar Milo. En toen is het eigenlijk veel meer echt een pop-rock band geworden eigenlijk. En we hebben het gewoon bij Milo gehouden. Ja, ja. Dan is het bij ons vanmiddag op de redactie al een paar keer fout gegaan. Ja, Milo komt ook. En overkomt dat ook wel eens jullie? Jawel, we speelden op het Bevrijdingsfestival in Overijssel. En ik heb toen ook maar gewoon gevraagd aan iedereen van wie is hier voor Milo? Ja, dus toch wel een heel aantal handen de lucht in. Dat gebeurt. Daar hebben we ook wel over nagedacht. Alleen we vinden gewoon de bandnaam zo. Hij is kort maar krachtig. Maar jullie ook kunnen kiezen voor Max. Ja. Ja, dat ligt nog steeds op tafel. Oké, heel goed. Goede onderhandelingen. Hey, de muziek is dus een beetje veranderd. Van singer-songwriter dus naar wat we vanavond hebben gehoord. Krachtige, dromerige pop-rockliedjes. Was dat voor jou ook echt een logische volgende stap? Ja, we hebben niet echt de keuze gemaakt van nu gaan we het zo doen. Het is eigenlijk gewoon zo gegroeid. En wat ik zei, we waren dus eerst een band die een soort singer-songwriter muziek maakte. Maar eigenlijk zijn we gewoon allemaal heel erg pop-rock fans. En we zijn gewoon meer gegroeid als band. En dat werd automatisch eigenlijk wat steviger. Ja. En wat is dan het doel voor 2009? Volgens mij als band zit je dan bij elkaar nieuwjaarsdag. Of in ieder geval die week vlak daarna. En dan ga je nadenken, dromen. Ja, ja, we zitten bijna elke dag wel een keer bij elkaar. Mm. Nee, ja, de plannen voor 2019 zijn vooral de nieuwe muziek. Dus we hebben nu de nieuwe single uit. En nou, er liggen hartstikke veel plannen voor dat we weer de studio ingaan, zeg maar. Okay. Dat is voornamelijk ons doel in 2019. Nou, loop naar je mannen toe, yes. Want jij gaat nog één lied met hun doen. En dat is Beautiful Mess. Milo bij ons te gast uit Zwolle. Als je er klaar voor bent, take it away op NPO Radio 1. Het is een enorm lange wandeling. Ja, ook, het is een groot studio geworden ondertussen. Precies, ja. Precies. Gitaar me nog omgang. Ja, ik vond het heel makkelijk. Je zit achter een microfoon, maar... Look at all the mess I made, and the look across your face comes back to haunt me at night. Look at all the fun we've had, remember when I took your hand, and there was nothing you could do. It's a blessing in disguise. In spite of all the silence, I've got nowhere to hide. There's nothing left without you, nothing left for me. In spite of all the silence, you're all I ever need. Look at all the mess you've made, the beautiful mess you've made. The rubble's made it hard to breathe. Look at all the times you've cried when you've had no reason why, and there was no one by your side. It's a blessing in disguise. In spite of all the silence, I've got nowhere to hide. There's nothing left without you, nothing left for me. In spite of all the silence, you're all I ever need. Nothing left for me. In spite of all the silence, you're all I ever need. You're all I ever need. Look at all the mess you've made, the beautiful mess you've made. Milo, en jullie gaan lekker werken aan nieuw werk. Dank dat jullie er vanavond waren. En wat een heerlijke, dromerige slotsong. Heerlijk, dank jullie wel. Als het aan kledingsponsor Nike ligt, speelt Frenkie de Jong volgend jaar met zijn voornaam op zijn rug in plaats van met zijn achternaam. Frenkie dus, en niet de Jong. Te gast bij ons in de studio, volgens mij ook omdat je lekker in de buurt woont en zei van ik kom wel even langs, want we gaan niet heel lang met elkaar praten. Nee, dat klopt. Maar tof dat je de moeite hebt genomen om even deze kant te komen. Ik zal geen reiskosten daar mee. Hopen we dan op, natuurlijk. Sportmarketeer Marcel Beerthuizen. Wat is daar de gedachte achter bij Nike? Geld, hè? Geld. Ja, merchandising. Dus ze verwachten dat als ze die naam achterop het shirt zetten, dat ze er dan meer van verkopen. En het is ook wel een lekkere voetbalnaam natuurlijk, Frenkie. Frenkie, hè? Ja. Ja, daar kunnen we ons allemaal iets bij voorstellen. Ja, hij zelf weet het nog niet. Hij twijfelt er nog over. Dat vind ik mooi, als ik in de reden mag vallen. Want ik begrijp dat dit nieuws komt tot ons dankzij het Alblasserwaardse weekblad Het Contact. En daar word ik ontzettend blij van. Niet zozeer omdat ik dat blad ken, maar dat hij heeft gesproken als jongen met journalist van Arkel, Sprong. Met een lokale journalist en daar dit nieuws heeft verteld. Ja, dit is wereldnieuws. Het gaat de hele wereld over. Ja, hoe prachtig, leuk is toch? Dat? Ja. Ja, dus zo belangrijk is dus geld in voetbal geworden. En dat voetbal houdt ons enorm bezig. En als je dan ook leest alle commentaren, zeg maar, op alle nieuwsmedia, wat mensen hiervan vinden, ja, dan gaat het alle kanten op. Ja, leg eens uit. Ja, sommigen vinden het verschrikkelijk, anderen vinden het heel goed. Er zijn natuurlijk bij Barcelona al eerder spelers geweest die alleen hun voornaam achter op het shirt hadden. Hè. Jordi natuurlijk, van Cruijff. En Gio van Bronckhorst. Nou, en hij is een, misschien in de rij, in de volgende. Hoe werkt dat eigenlijk? Hoe gaat zoiets in zijn werk? Ja, natuurlijk bij een bedrijf als Nike, wat goed past bij Frenkie, zitten ze natuurlijk continu na te denken, hoe kunnen we zo veel mogelijk geld verdienen aan het feit dat wij heel veel geld betalen aan Barcelona om daar shirtsponsor te kunnen zijn, om kledingsponsor te zullen zijn. Ja, en niet de beste speler van de wereld hebben als persoonlijke klant. Ja, want Lionel Messi is toch Adidas? Oh ja, Ronaldo hebben ze wel. Nee, ik vind Lionel Messi Adidas, ja, precies. Ja. Maar die loopt wel in dat shirt. Ja. Nee, natuurlijk. En dan denk je, goh, hoe kan ik een merk van deze voetballer bouwen? Hoe kunnen we hem nog sterker maken dan die al is? En niet alleen met het oog op nu, maar ook met het oog op de toekomst. En veel verder misschien wel dan zijn sportieve carrière. Hè. Het is natuurlijk wat een bedrijf als Nike heel goed kan. Als je alleen al denkt aan Michael Jordan. Hoe ze dat merk helemaal uitgebouwd hebben. En waar hij eigenlijk nu nog meer, Michael Jordan, meer aan verdient dan hij ooit in zijn sportieve carrière heeft gedaan. Ik zie nu weer dat mannetje voor me, dat mannetje wat door de lucht vliegt. Jumpman, hè? Ja, en die staat nu op het shirt van Paris Saint-Germain. Dus die spelen niet met de Nike-logo, maar... Gewoon, het wordt groter. Dus het kan zelfs groter worden. En dat betekent dat daardoor die spullen ook heel erg goed verkocht worden. Dus de jeugd vindt dat geweldig. Want daar verdient Nike dus zijn centen mee? Ja, die verkopen shirts en daar verdienen ze nu natuurlijk hun centen bij. Of met een Frenkie-schoen die er gaat komen. Of een Frenkie-stropdas. Of een Frenkie-muts. Ja. Maar er is Barcelona ook veel aangelegen om heel veel shirts te verkopen. Want daarmee verdienen ze die 75 tot 86 miljoen terug die ze hebben uitgegeven aan dat aan is wel altijd een beetje fabeltje, hoor. Dat is ooit eens een keer begonnen bij David Beckham naar Real Madrid ging. Toen zeiden, ja, we hebben het al lang terugverdiend met shirtjes. En dat zei dus nu bij Juventus ook met Ronaldo. Dat is niet zo. Nee, snap ik. Maar toch wil Barcelona heel graag heel veel shirts verkopen van hun spelers. Dus ook Barcelona is er veel aangelegen om de beste naam voor het shirt te verkiezen. Ik denk dat ze, zeker. Maar wat nog belangrijker is, dat ze zich willen verbinden met de allerbeste spelers ter wereld. En dat ze willen dat die spelers bij hun club spelen en dat namen, dat het iconen worden waar we de rest van ons leven over praten. En dat is de hele gedachte hierachter. Dus die gaat veel verder dan geld alleen. Die gaat echt over het bouwen van merken. Toch is de vraag relevant, wie gaat er nou uiteindelijk over? Is het hij zelf? Mag hij dat uiteindelijk zeggen of is hij gebonden? En dat moet hij ook zeker doen. Hè? Dus je bent niet als voetballer niet verplicht om aan dit soort dingen mee te doen. Je hebt een aantal tegenprestaties. En natuurlijk moet je af en toe zo'n shirt aandoen. En ook aan fotoshoots meewerken. Maar als hij dit niet wil, zal het niet gebeuren. En dan zullen ze misschien wel druk op hem uitoefenen. Maar hij moet dat zelf bepalen. En er zijn ook sporters die zeggen, ik hoef dat allemaal niet. Ik vind dat niet leuk. Heb je daar een voorbeeld van? Bijvoorbeeld Kiki Bertens is zo iemand, hè, waar je eigenlijk die helemaal daar niet van houdt om op die manier in schijnwerpers te staan. En zegt, laat mij nou maar lekker tennissen. Die lijn trekt ze ook richting de media door, hè, want we zien haar niet heel veel. En als ze er is, dan houdt ze zich heel erg bij de basale feiten. Ja, Daphne Schippers is ook zo iemand, die houdt er eigenlijk niet van. Ja, en weet je, dat het is ook niet verplicht. En zeker het goede van voetballers is dat ze natuurlijk met hun salaris al zoveel geld verdienen dat ze niet meer afhankelijk zijn. Bij andere sporters is het nog wel eens zo dat juist zo'n sponsorcontract kan zorgen voor extra substantiële inkomsten. Maar ik geloof dat Frenkie 13 miljoen gaat verdienen per jaar bij Barcelona. Heeft een contract voor 5 jaar, heeft al gezegd, ik wil daar wel misschien de rest van mijn leven blijven voetballen. Dus dat gaat best wel goed. Ja, hoe kijk je sowieso naar zijn commerciële waarde los van zijn voetbalkwaliteiten? Ja, wat ik Wat ik heel leuk vind aan hem, dat hij zo oorspronkelijk is en zichzelf blijft. En ik heb hem al eens een paar keer zien optreden bij Ajax. Zien praten toen hij nog niet bekend was. En toen was het ook al een hele originele, leuke jongen. Zo komt hij over. Kopie. Ja, en dat moet hij vooral houden. Ik zag dat David Ent, de oud teammanager, heeft gezegd, ja, het is kleine hoogmoed en het past niet bij zijn imago. Zijn naam achter op het shirt, dat vind ik allemaal veel te romantisch. Dat is onzin. Maar ik vind dat een hele sympathieke voetballer. En hoe hij zich ook presenteert bij het Nederlands elftal. Hoe dat laatst ging, hè, bij de wedstrijd tegen Frankrijk. En er waren een aantal kinderen met een beperking. En hij liet zijn man lopen, hè, werd toch gezegd. Want ja, er stond een jongetje heel uitbundig te dansen. Nou, dat vond ik zo mooi. Hij stond mooi er ook voortdurend naar te kijken. Ja, dat, en ja, heel erg ontspannen. Hij zegt ook, ik ken hem niet, maar hij zegt ook, dat lees ik dan in de media, van ja, ik heb eigenlijk helemaal geen spanning meer. Ik was in de pupillen spannender bij een wedstrijd dan het nu is. Het gaat allemaal heel vanzelfsprekend. Ja. En als hij in staat is om dat vast te houden, ja, weet je, dan mag hij zoveel geld verdienen als hij wil. En dan moet hij wel een beetje goed voetballen. Maar dan zal de voetbalwereld van hem houden. Dat is gewoon, als hij maar zichzelf blijft. Heel oorspronkelijk is hij, hè? Ja, en dat maakt dus niet uit welke naam dan achter op zijn shirt staat. Maar ik zou Frenkie achterop zetten als ik hem was. En hij wil heel graag met rugnummer 21 blijven spelen. Ja, daar ben ik ook voor. Dat is nu zo'n vaste nummer, dat is mooi. Dat is mooi. Ja. Je hebt natuurlijk als voetballer een aantal, of sporter een aantal manieren om je te onderscheiden. Dus een rugnummer, of het kan je ook je kapsel zijn, of je tattoos, of een bepaalde beweging die je maakt. In zijn geval is het zijn naam, wat een hele lekkere naam is. Genoemd naar een band, heb ik begrepen. Frenkie Goes to Hollywood. Dus ja, misschien is dat prachtig. Nog een suggestie voor Milo. Maar, daar moet er wat gedaan worden. Maar nee. Dus 21 is zijn nummer nu bij Ajax geworden. En dat wil hij graag houden. En ook bij Barcelona. Maar dat moet ze allemaal nog bepaald gaan worden. Goed dat je er was, Marcel Beerthuizen. Om even een toelichting te geven op het nieuws dat tot ons kwam via het Alblasserwaardse weekblad Het Contact. En ik hoop dat Het Contact nog heel veel nieuws over Frenkie de Jong blijft verspreiden. Hè. Geweldig is dat. Dan kom ik weer. Ja, graag. Dankjewel. Gaan wij naar een plek waar volgens mij iedereen hier in de studio vandaag nog niet is geweest. Namelijk de Nationale Gezondheidsbeurs. Duizenden bezoekers doen in de jaarbeurs in Utrecht tot en met zondag inspiratie op voor een betere leefstijl. Nou, verslaggever Reinoud Meijer die vroeg zich dus gewoon af of er nou echt alleen maar afgetrainde gezondheidsgoeroes rondlopen. Mag ik alles vragen? Ik ben nog maar net op de gezondheidsbeurs en ik zie meteen iemand een frituurpan kopen. Dat is toch wel bijzonder? Ja, hè? Zonder vet. Maar dan is het toch geen frituurpan? Jawel. U houdt wel van een snackje? Ja. We gaan weer terug naar huis. En wat gaat er allemaal mee, los van de frituurpan? Nieuwe schoenen. Ja, dat is toch ook niks voor op de gezondheidsbeurs? Jawel. Je moet goed kunnen wandelen. Veel nieuwe inspiratie opgedaan op de beurs? Nee. Bent u veel bezig met het thema gezondheid? Als het maar lekker is. Wat komt u dan doen op de gezondheidsbeurs? Een dagje uit. Wij komen voor de gezelligheid. En wat vindt u van al die mensen die hier rondlopen die wel super gezond zijn? Nou, er lopen ook dikke rond, hoor. Maar alle smalletjes doen wel het woord. Faya Laurens, dieet- en fitnessgoeroe. Nou ja, jij hebt een klein buikje. Ik heb ook een klein onderkinnetje. Ja, dat valt wel mee. Ja, valt wel mee? Ja, je onderkin, je buik mag wel eraf, nee. Je bent niet dik. Ik heb het jou wel eens horen zeggen bij Jinek, dat jij mensen wel snel te dik vindt, hè? Als je gaat kijken naar de meeste mensen die rondlopen, hebben ze een iets te hoog vetpercentage. Ja, dat is wel de realiteit. Dus mensen die gewoon happy zijn met hoe ze zijn, daar heb ik heel veel bewondering voor. Maar ik hou gewoon niet van mensen die klagen en er niks aan doen. Ik was een klein beetje bang voor je, moet ik je eerlijk zeggen, van tevoren. Ik denk, ja, die veegt de vloer met me aan als ik dit soort vragen stel. Maar ik ben heel relaxed, hoor. Mensen denken altijd dat ik een of andere heks ben. Goedenavond, ik ben Annemarie van Nuet van de Nationale Gezondheidsbeurs. Ik ben zeker geen heilige. Ik let er wel op, maar ik hoef niet strak afgetraind hier rond te lopen. Sinds de eerste beurs en deze beurs 10 kilo verschil. In de min of in de plus? Dankjewel, in de min. Ik hoop dat mensen hier geïnspireerd raken om iets aan hun gezondheid te doen. Veel mensen zijn al bezig met hun gezondheid. Dat is natuurlijk ook nu politiek natuurlijk een grote kwestie. Wat is de kernboodschap? Als je je ongelukkig voelt, dan ga je eten en dan word je dik. En maar mensen denken vaak dat ze ongelukkig zijn omdat ze dik zijn. En dan gaan ze afvallen en dan zijn ze nog steeds ongelukkig. Want geluk zit hem niet in gewicht. Het is vaak juist andersom. Eigenlijk wat ik mensen wil meegeven is dat je gedachten bepalen hoe jij je voelt. Er zitten best wel veel mensen hier om jou heen, hè? Ja, dat is wel leuk eigenlijk, toch? Volgens mij staat zelfs iemand achter jou die even een handtekening wil. Ja, mag gewoon even, hoor. Alsjeblieft. Groot fan van Faya? Wel van haar boeken, ja. Oh, niet van haarzelf? Nee, van haarzelf niet. Verschrikkelijk mens. Vreselijk. Ik ben dus Matthijs Friesen, kok in hart en nieren. Sinds een jaar of 11 ben ik op televisie te zien. RTL 4 doe ik. Ik schrijf kookboeken. Wat het mooie is dat mensen echt wel bezig zijn met gezonde koken. Mijn statement is ook, je bent wat je eet. Mijn ding is gewoon mensen gezond leren koken. Jij bent niet ontzettend bezig met 1 calorietje te veel. Nee, ik ben geen calorieën teller. Is ook echt niet nodig. Wat bied jij de mensen aan op dit moment? Vegetarische metsen met allemaal lekkere smaakmakers bij elkaar. Geroosterde bloemkool, pompoen, een beetje hummus, nou, falafel. Uit een pakje. Nou, dat valt mee, want ik maak het ook altijd. Helemaal niet mee, hier. Voel je nu betrapt? Nee, integendeel. Als het niet gezond zou zijn, zou ik het niet gebruiken. Het is nu ongeveer lunchtijd. Wat neem je dan tot je? Ik heb dus niks bij me, dus ik ga dan even zoeken hier op de beurs of er wat lekkers is. Ik dacht, misschien heb je een blik kikkererwten mee of zo? Nee. Ja, weet ik veel. Nou ja, ik vind het wel lekker, maar ik ga niet een bakje kikkererwten nu hier opeten. Bitterballetje of een lekkere kapsalon. Ik hou er wel van op z'n tijd. Dat vind je hier niet, hè? Nee. Een kroketje heb je hier nog wel. Echt waar? Op 1 punt, ja, maar weet je... Waar? Daar. Oh, lekker. Oh ja? Ja, heel lekker, toch? Een broodje kroket. Ik vind het heerlijk. Maar dat ga ik nu dus niet doen. Maar dat doe je soms wel. Ja. Ik heb het hoekje gevonden, hoor. Ik heb een broodje kroket op, ja. Lekker. Salades en goji-bessen. Ja, we hadden er even zin in. Niet echt gezond, hè? Nee, maar ja, het moet kunnen, toch? Ja, kan schelen. Daarom. Wij letten best wel op voeding. Maar weet je, we moeten niet met z'n allen doorslaan. Je moet vooral blijven leven, hè? Wel thuis en veel geluk met de nieuwe frituurpan. Ja, dankjewel, jongen. Doei. Tot zover Faya Laurens en Reino Meijer vanaf de Gezondheidsbeurs. Ja, ben je er de hele week? Nee. Oké. Okay. Jij? Nee, ja, wel, ik wel. Houdoe, hè? NPO Radio 1. En we zeggen ook houdoe tegen Jan van der Putten voor het NOS Journaal van 10:30. Ja, de politiebonden hebben een kort geding aangespannen tegen burgemeester Krikke van Den Haag. Want die stelt eisen aan protestacties die de politie maandag in Den Haag wil voeren tegen de pensioenplannen van het kabinet. En dat kort geding dient morgen. Minister Blok is positief gestemd nu Rusland bereid is binnenkort te praten over MH17. Nederland en Australië stellen de Russische Federatie mede aansprakelijk voor het neerhalen van het vliegtuig. Ook de nabestaanden reageren positief. Marokko trekt zich terug uit de militaire coalitie die onder leiding van Saoedi-Arabië strijdt in Jemen. Dat melden anonieme regeringsbronnen tegen persbureau AP. Ook zou de Marokkaanse ambassadeur in Riyadh zijn teruggeroepen. En er moeten opnieuw rechtbanken dicht om verder te kunnen bezuinigen op de rechtspraak. De Raad voor de Rechtspraak heeft daarover advies gekregen. De Raad komt op jaarbasis 50 miljoen euro tekort. Langs de lijn en opstreken. Ja, dat zegt natuurlijk aan het einde, hij houdt doe. Ik weet niet of je hallo zegt eigenlijk in het Limburgs. Ja. Maar het is donderdag, dat betekent de film... Nee, dat is met carnaval. U hoort Robert Blokland, want de filmrubriek, het is donderdag en je bent aangeschoven. We gaan het hebben over twee films, gezamenlijk thema hebben die, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben, maar eerst even de films. At Eternity's Gate en Can You Ever Forgive Me? Beginnen met At Eternity's Gate. Sometimes they say I'm mad, but... A grain of madness is the best of art. Do you believe that God gave you the gift of painting to keep you in misery? I never thought about it that way. Maybe God made me a painter for people who aren't born yet. Tell me, brother, am I a good painter? You're not a good painter, Vincent. You're a great painter. I wanted so much to share what I see. Now I just think about my relationship to eternity. Ja, je zou kunnen denken dit gaat over een pastoor, maar niets is minder waar. Dit gaat natuurlijk over onze eigen Vincent van Gogh, inderdaad. Ja. De laatste maanden van zijn leven volgen we hem. Alleen het is geen lineaire film, het is meer een film over het maakproces van een kunstenaar. Het is ook een film van Julian Schnabel, is ook een visueel kunstenaar in de breedste zin des woords. Willem Dafoe speelt de hoofdrol van Van Gogh en wij ervaren hoe hij kunst maakte, hoe hij de wereld zag en hoe die onbegrepen was in zijn tijd. Want hij had natuurlijk geen nagel onze kop met de krabben. Hij kon een schilderij en een straatsteen niet kwijt. En deze film toont het maakproces, hoe hij in de wereld stond. Dat hij tekende wat hij voelde. Hij voelde zich vaak vrij depressief. Dat kan je ook als tekeningen, denk ik, terugzien. Ja. Het is bijna een impressionistische film, zeg maar. En uiteindelijk snijdt hij zijn oor af en pleegt hij waarschijnlijk zelfmoord. Zijn dood is door heel veel mysterie omgeven. Alleen de film vertelt dus niet het levensverhaal van God. Gogh. Je krijgt eigenlijk weinig informatie over de mens, maar je ervaart bijna zintuigelijk het maakproces. Het is een hele experimentele film met veel fragmentarische scènes waarin hij dus nadenkt en voor zich uitstaart en door de zonnebloemen loopt. En het is heel mooi samengesteld ook, want allerlei schilderijen die hij gemaakt heeft, ja. De mensen die hij gezien heeft en die geschilderd heeft, komen ook in de film terug. Dus als je enorm kenner van zijn werk bent, niet dat ik dat ben, maar ik heb me wel een klein beetje in verdiept, dan zie je al die schilderijen die hij in die periode gemaakt heeft ook terug in de mensen die hij dus maakt. Het klinkt ook wel een beetje als een hele moeilijke film, dat je toch een beetje kennis moet hebben van het leven van Van Gogh. Wil je dit ook een beetje kunnen plaatsen? Het is geen grote publiekfilm. Nee, het is wel een film voor mensen die daarover openstaan, die het interessant vinden. Het arthouse publiek. Mm-hmm. In Rotterdam draaide die onder meer op het filmfestival. Nee. En het is wel een film waar je zin in moet hebben of zo. Ik vind het zelf heel fascinerend. Kunstenaars, wat maken ze nou eigenlijk? Waar komt het vandaan? Inspiratie, wat is dat? Heel ongrijpbaar eigenlijk. En wat maakt kunst kunst? Want nou ja, het werk van Van Gogh, wat in zijn eigen tijd was het niks waard. En je hoort inderdaad de dialoog ook. Op een gegeven moment gaat hij met een priester praten of dat gesprek plaatsgevonden heeft. Zullen we nooit weten, maar het is een mooie gedachte. En dan vraagt hij inderdaad van, zou het kunnen dat God mij op aarde gezet heeft voor de mensen die na mij komen, voor het geslacht na mij, voor de mensen die ik zelf nooit zal kennen, maar misschien dat zij dan gaan waarderen wat ik nu aan het maken ben. En dat is natuurlijk ook in zijn geval zo geweest. Ja, dan kiest de regisseur, die dus ook schilder is, die dus ook de schilderkunst volgens mij over heeft gegeven aan de hoofdrolspeler, Willem Dafoe, als ik het goed... Ja, Willem Dafoe, ja. Ja, Willem Dafoe. Maar dan is er... Hij neemt wel een beetje een loopje met wat ons beeld is van Van Gogh. Vooral het einde. Zonder alles te verklappen. Ja, zonder alles te verklappen, inderdaad. Maar er zijn wel feiten in de film terug te vinden. Hij heeft ook brieven geschreven aan Theo. Zijn broer komt ook langs in de film. Die zie je een aantal keer. Had hij een hele hechte band mee. Maar echt feitelijk kom je niet zo vreselijk veel te weten over Van Gogh. Het is echt, je moet weten wie de man is en wat hij gemaakt heeft. En je kruipt een beetje in zijn hoofd bijna. Het is een soort trip bijna die je meemaakt als bioscoopkijker. Ja. En er zijn ook dialogen die terugkomen de hele tijd. En een beetje hallucinante scènes waarin die dus inderdaad doordraait, want hij was redelijk gek. Gek en geniaal is natuurlijk een heel moeilijke scheidslijn om daartussen te trekken. En dat ervaar je in deze film ook wel op een hele bijzondere manier. En terecht ook voor die daarvoor ook de Oscar-nominatie? Het is een hele mooie rol. Hij gaat hem niet winnen, want hij is in de boekmaker, staat niet bovenaan. Maar het is wel, hij geeft zich wel vol overgave aan het kunstproces over. En het is een heel bijzonder maakproces geweest. Een soort synergie tussen Van Gogh, Julius Schnabel, de regisseur, en Willem Dafoe. Ze hebben echt met z'n drieën een soort drie-eenheid gecreëerd. En het is heel bijzonder hoe hij dat gedaan heeft. En op de drempel van de eeuwigheid, want dat is dan de vertaling, zeg maar eventjes, van de titel van deze film. Waar komt die titel vandaan? Dat komt uit het gesprek met die pastoor, zeg maar. Dat hij probeert te duiden van wat is mijn kunst eigenlijk waard, want niemand wil het hebben. En dat is ook heel zielig. Hij werd ook gepest door schoolkinderen en nagejouwd en er werd steen naar hem gegooid. Maar je begreep dat ook zijn laatste schilderij Ja, maar het komt ook terug in de dialoog inderdaad, dat hij probeert te duiden, zeg maar, wat mijn kunst waard gaat zijn. En dat is een verwijzing naar een schilderij ook, ja. Ja, dan gaan we naar de tweede film. Can You Ever Forgive Me? People are on alert. Your name's been put on a list. On a list? They're literary treasures. One of a kind. It's my writing. You're impersonating other people. Nobody's buying Lee Israel letters. There have been some forgeries going around. Do you think it's real? Looks that way. Good. You're stealing from me? Come on. Get out of my house! I was just supposed to be something more than this. We're probably looking at some time behind bars. What? Ja, waar gaat deze film over? Ook over een miskende kunstenaar. Wel ruim een eeuw later, Lee Israel, in de jaren 70 in New York. Het was een schrijfster van biografieën van grote schrijvers. En eigenlijk niemand wilde die boeken lezen. Ze werden wel goed gerecenseerd, maar niemand kocht ze. En op een gegeven moment kwam zij erachter dat er een levendige handel is in brieven van schrijvers. Dus privébrieven van Noel Coward of van Dorothy Parker. En zij kwam erachter dat ze heel goed was in het namaken van die brieven. Dus ze schreef dan brieven die zogenaamd door Dorothy Parker waren geschreven. Zij verkocht dat door een antiquariaten. Dat ging echt voor honderden dollars over de toonbank. En dat heeft ze 2 jaar lang volgehouden. En op een gegeven moment liep ze tegen de lamp omdat de FBI een onderzoek ging instellen naar haar. Toen heeft ze een tijdje in de gevangenis gezeten. En heeft ze dus moeten boeten voor haar fraude. Maar het is een heel fascinerend verhaal ook. Ook een miskende kunstenaar die dus inderdaad heel mooie dingen maakte waar ook niemand op zat te wachten. En die dus op een andere manier haar talent is gaan voorwenden. En dit is een meer lineair verhaal overigens. Het is gewoon van begin tot het eind. Je begint ergens in haar leven en je eindigt geëindigd vlak na de fraude. Dus het is geen experimentele film zoals de Van Gogh film. Ja, de schilderijen van Van Gogh die werden niet verkocht bij leven van Vincent van Gogh zelf. Daarna is dat redelijk uit de hand gelopen, kunnen we zeggen, ja. Tot op de dag van vandaag. Hoe is dat met haar kunst? Nou ja, goed, is dat ook succesvol gebleken? Nou ja, in elk geval, die brieven die ze dus fraudeerde, zeg maar. Die ze dus zogenaamd. Dat was brieven waarvan ze zei dat het van de grote schrijvers was. Daar is zij echt heel rijk mee geworden. Heeft ze miljoenen mee verdiend, daadwerkelijk. Er is een levendige handel en dat soort brieven. Dus het is een heel grappig verhaal eigenlijk. Ik kende het verhaal niet. Ik kende Lee Israel eerlijk gezegd ook niet. Dus dat kan film ook zijn. Gewoon het uitlichten van een heel bijzonder verhaal wat lang geleden plaatsvond. En tegelijkertijd is het ook een thematische verwantschap met Van Gogh. Want het is ook weer miskende kunstenaar. Dus ook in Can You Ever Forgive Me? Melissa McCarthy speelt de hoofdrol. Die kennen we vooral van platte comedies als Bridesmaids of The Heat, Spy. En hierin speelt zij een redelijk ingetogen rol. En zij praat vaak met een goede vriend van haar, een homoseksuele drugsdealer. En ze zitten vaak in de kroeg na te denken over wat moeten we nou eigenlijk met het leven en wat is het nou eigenlijk waard en kunnen we dit wel maken, die fraude. Dus ze zitten eigenlijk heel veel te zuipen en heel veel te praten. Dat is voornamelijk wat er in die film gebeurt. Af en toe schrijft ze dan een brief en dan gaat ze weer naar een antiquariaat en dan gaat ze weer naar de kroeg om het geld op te drinken. Wat en toch genomineerd voor een Oscar, zeg maar, voor de beperkte dingen die ze moet doen. Nou, voor beide rollen inderdaad. Ja. Zowel Melissa McCarthy als Richard E. Grant, die de vriend van haar speelt. Allebei, ja. En het leuke van Melissa McCarthy is dat we haar vooral kennen als uitzinnige, platte comedienne. En in deze film heeft zij een hele andere rol. Dat zie je natuurlijk wel vaker. Peter Sellers is een wereldberoemd voorbeeld. Die speelde Inspector Clouseau. En vlak voordat hij stierf speelde die in Being There een hele mooie, ingetogen rol, waarvoor hij ook een Oscar-nominatie kreeg. Als zeg maar mensen die ergens bekend van zijn, bijvoorbeeld platte grappen maken, als die opeens iets heel anders gaan doen, denkt de Academy vaak van, jeetje, wat knap. Dat moeten we belonen met een Oscar-nominatie. Ja, dus twee miskende kunstenaars dus eigenlijk. Maar twee geslaagde films, wat jou betreft? Ja, twee totaal verschillende films, maar twee geslaagde films inderdaad. Het zijn mooie verhalen die op een hele andere manier kunst belichten en wat kunst voorstelt. Want dat vind ik persoonlijk een hele boeiende vraag. Wat maakt kunst kunst? Waarom is kunst opeens heel veel geld waard? Wie bepaalt dat nou eigenlijk? En dat zijn vragen die deze film in elk geval aanreikt. En op een nog groter niveau, waarvoor zijn we eigenlijk op aarde? Moet je gewoon dingen doen die je leuk vindt? Van Gogh deed wat hij hartstikke leuk vond, maar hij kon er niet van rondkomen. Dus moet je dat dan? Wat is dan de waarde van wat je doet op je aarde? Moet je heel veel geld gaan verdienen? Moet je zelf tevreden zijn met wat je doet? Moet je iets nalaten aan het nageslacht? Het zijn vrij simpele films, maar als je er langer over na gaat denken, en die films zetten daar wel toe aan, dan zit er eigenlijk heel veel in. En ja, beide films, lagen. Beide films hebben thematisch diezelfde lagen. Het is heel toevallig dat ze in twee weken allebei uitgaan. En dat ze allebei met de Oscars ze gaan niet in de prijs vallen, maar wel aandacht hebben gecreëerd. Ga je nu totaal iets anders doen? Wat? Nou, geen filmrecensent, of is dit wat je wil? Dit is wel wat ik wil, ja. Droomde. Vroeger schreef ik de schoolkant af op de lagere school. Dus dat is dit. Nee, voor mij is het wel wat ik altijd wil doen, ja. Ja, dat is wel mooi. Jij bent eigenlijk een miskende kunstenaar. Heel veel filmjournalisten zijn eigenlijk miskende kunstenaars die echt gewoon zelf films willen maken. Zeker, maar ik ben sportjournalist, weet je wel. En sportjournalisten ja, zijn willen zijn. Gemankeerde voetballers, weet je. Die kunnen er uiteindelijk zelf niks van. Nee, dat klopt, maar ik mag gewoon lekker films kijken en met grote sterren praten. Dus ik vind het heerlijk, dit werk wat ik doe. En het kan me niet schelen of het in de eeuwigheid nog iets voorstelt. Ik heb nu heel veel plezier, als ik eerlijk moet zijn. Ga je nog sterren uitdelen? Ik geef ze allebei gewoon lekker 4 sterren. Zo. Het zijn mooie films. Goeiedag, zeg. Ja, en dus de ene voor het wat moeilijker publiek en de andere wat meer voor het makkelijke publiek. Nou, het zijn allebei films waar volgens mij niet de hele pathetheaters vol heen gaan. Maar het zijn voor de mensen die er open voor staan, zijn het hele mooie films. Ja. Robert Blokland, fijn dat je er was. Graag gedaan. Onze filmjournalist die hier weer 2 films even kijkt. Oh, dit is lekker, zeg. Fleetwood Mac krijgen we gewoon even op deze donderdagavond met de Don't Stop. Heel hard. Don't stop. Ja, lekker hoor. Ja, toch? Lekker hard. Ja, lekker hard, zeker. Lekker hard. Fleetwood Mac en Don't Stop. We gaan nog even door. Vandaag is namelijk het NK Squash begonnen in Amsterdam. 4 dagen lang strijden de Nederlandse top tegen elkaar in het Frans Otten Stadion. Bij de vrouwen is Milou van der Heijden, Nederlands hoogst genoteerde op de wereldranglijst, torenhoog favoriet. En dat is geen soloprestatie. Heel de familie is daarin meegegroeid. Waaronder halfbroer en ex-professional Dylan Bennett. Eline de Zeeuw ging langs bij de squashfamilie van der Heijden Bennett. Een detail, de familie heeft zelfs een eigen squashcentrum. Aan tafel bij Squash Time in Eindhoven. Het squash imperium, zo kan ik denk ik wel zeggen, van chef van der Heijden. Ooit bondscoach van het Nederlandse squashteam en nu vooral bekend als de vader van. De vader van Milou van der Heijden en Dylan Bennett. De eerste is Nederlands beste vrouwelijke squasher. Milou van der Heijden. En die ander heeft net afgezwaaid bij de Nederlandse mannentop. Dylan Bennett, Netherlands. Een echte squashfamilie dus. Staan jullie ook zo bekend in de squashwereld? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja zeker wel. Ja. En daar ben jij de aanstichter van, hè, chef? Heb je het squashen met de paplepel ingegoten bij Milou en Dylan? Nou, Dylan wel. Ik leerde Ita kennen, toen was mijn huidige vrouw, of mijn vrouw, en toen was Dylan 3. Die hebben we in de deal erbij gekregen, maar die was meteen fanatiek. En hij riep dat hij op de club was en dan moesten wij een tossie naar achter brengen. En dan stond hij in zijn eentje balletjes te slaan vanaf zijn 4, 5, 6. En ik heb hem uiteindelijk de eerste keer meegenomen naar een toernooi toen hij 10 was. Ik ben nu 34, tot mijn 27ste ben ik prof geweest. Daarna ervoor gekozen om dat links te gaan laten liggen na zoveel jaar. En eigenlijk nog alleen maar wel competitie te spelen in een aantal landen in Europa. En een aantal jaren begeleid ik Milou al 2 keer in de week op de baan. Ik heb altijd geprobeerd om haar weg te houden bij squash, maar dat is niet gelukt. En dat is misschien maar goed ook. Want de 28-jarige Milou is sinds deze week de nummer 31 van de wereld. Haar hoogste notering ooit. Ze is een van de weinigen in Nederland die van het squashen ook echt haar beroep heeft kunnen maken. Ja, op dit moment wel. Ja, voorheen, zeg maar, in Dylan's lichting en de jaren daarvoor wel veel meer. Maar de steun van het NOC is niet meer aanwezig in ieder geval. Uiteindelijk komt het toch neer op financiële middelen ook. En zijn er wellicht in Nederland echt wel meer squashers die misschien goed genoeg zijn, maar uiteindelijk afhaken ook op de financiën. Chef, jij hebt in de jaren 80 de wereld overgereisd als squashspeler. Was dat toen anders? Toen was het onmogelijk om ervan te leven, tenminste. Ik heb twee trips gedaan op de tour en toen was het geld op. Zo was het letterlijk. Mijn enige droom was, als ik ooit kinderen zou krijgen, dat die nooit zouden hoeven te stoppen, omdat er geen geld was. Dylan en Milou, jullie hebben daardoor de wereld over kunnen reizen. Alleen, maar ook samen. Want jullie hebben ook samen gespeeld, toch? Op het NK dubbel hebben wij samen gespeeld, ja. Klopt, ja. Als, in de mix. En de WK hebben we ook samen gespeeld, 2 jaar geleden, eenmalig. Was wennen, maar een hele leuke ervaring. Wat ik zeg, ja, nu begeleid ik op de baan. Ik ben toevallig 2 weken geleden mee geweest naar New York. Om te kijken en te begeleiden. En hopelijk kan het vaker gaan gebeuren. Dat vond ik wel leuk. Als het over werk en familie gaat, dan hoor je dat het aan de keukentafel soms nergens anders meer over kan gaan dan over werk. Hoe is dat eigenlijk bij sporters? Gaat het dan ook alleen nog maar over sport? Nou, ik denk het wel. Ik ben liever vader dan trainer. Ja, met Dylan is het lang niet altijd goed gegaan. Ik bedoel, Dylan won als jeugdspeler bijna alles. Wat ik straks al zei. En als hij dan een keer niet won, dan was het altijd teleurstellend. Hij kon eigenlijk alleen maar voldoen door te winnen. En dan was het ook nog maar normaal. Terwijl het eigenlijk achteraf gezien niet normaal is. We hebben wel eens ritjes van Tsjechië vanuit Praag naar huis gehad. Daar hebben we ongeveer 10 uur over squash gepraat. Ik kan niet zeggen dat het altijd leuk was. Het kwam hoofdzakelijk van mij. Want het was meestal een eenzijdig verkeer. Is dat de afgelopen jaren veranderd, Dylan? Ja, wij doen niks meer op een baan samen. Maar het is wel wat chef zegt. We hebben wel lastige fases gehad, zeg maar. En wat je zegt als vader, ja, vader-zoon, maar ja, ook als trainer en pupil. Maar ik denk dat hij wel altijd de beste trainer voor mij is geweest. Omdat hij, ja, als geen ander natuurlijk wist hoe ik in elkaar steek. En ik denk dat we zo allemaal nu, zeg maar, als je dan richting bloed teruggaat, allemaal iets van elkaar kunt leren en overbrengen. En dan hebben we het nog niet eens gehad over dat andere squashende lid van deze familie, Nicky van der Heijden. Ik geloof zelfs dat je het morgen tegen haar opneemt op het NK, of niet, Milou? Nou ja, helaas heeft ze zich net afgemeld voor het NK, omdat ze de hele week al ziek is. Doet nog steeds wel mee op zich in de top van Nederland. Top 12 van Nederland haalt ze zeker wel.

Toen won Van Gerwen, nu dus opnieuw met 7-5. Hij sloeg pas in de allerlaatste leg toe. En Michael van Gerwen won de afgelopen 3 edities van de Premier League Darts. Die is dus vanavond begonnen. Raymond van Barneveld verloor. Van Gerwen heeft zijn eerste zege dus binnen. Nou, dat belooft heel wat. Morgen in Langs de Lijn en Omstreken alvast een blik vooruit. Natuurlijk een nabeschouwing op de WK-afstanden in Insel. En we hebben het nieuwsforum en dan aan tafel Hella Huuk en ND-hoofdredacteur Sier Kuiper. En dat vind ik echt heel leuk. Hij won de Polifonario al. Kleinkunstenaar Jeroen van Merwijk. Die is het hele jaar door liedjes aan het schrijven bij het nieuws. En morgenavond komt hij dat hier dus ook aan tafel bij ons doen in Langs de Lijn en Omstreken. Mooi. Dat is een mooi vooruitzicht. En we beginnen morgenavond gewoon om 8:30... en gaan dan door tot de klok van 11:00. Nou, deze donderdagse uitzending is bijna klaar. Ja, dan missen we eigenlijk nog maar één ding. Of beter gezegd, één iemand. En dat is Diederik. En Diederik, jij wilde gewoon nog even terugkomen op dat bericht dat linkse politici moeilijker praten dan rechtse. Nou, er was opvallend nieuws vandaag over het taalgebruik van politici. Het kwam eerder op de avond al even ter sprake. Uit onderzoek van de Universiteit van Amsterdam blijkt namelijk dat linkse politici moeilijkere woorden gebruiken dan rechtse politici. We praten over verder met de linkse politica Lidia Marijnissen van de SP. Ja, mevrouw Marijnissen, wat denkt u nou als u zoiets hoort? Nou, dat is natuurlijk niet goed. Ik denk dat we juist als volksvertegenwoordigers altijd moeten proberen om normaal te praten, zodat iedereen kan begrijpen wat hij zegt. En op het moment dat jij allemaal hermetische terminologie gaat incorporeren in je vocabularium, ja, dan ben je eigenlijk aan het vervreemden van de electorale actoren die jou op die plek hebben geëffectueerd. En ik denk dat wij juist ook als linkse politici moeten beseffen van jongens, we hebben het hier wel over de intrinsieke reciprociteit van het democratische discours. Ja, ik kan daar niet in te culpureren. Helder. Lidia Marijnissen, dank u wel. Diederik, dank je wel daar weer voor. We gaan nog wat na bestuderen. Zometeen is het oog op morgen hier met Lucella Carrasso. Morgen zijn wij er weer. Zeker. Tot dan. Fijne avond. NPO Radio 1. Venezuela heeft sinds kort een oppositiepresident. Se autojuramenta como un loco. Hij heeft zichzelf tot president verklaard. Dan ben je toch gek? Maar een kwart van de bevolking blijft trouw aan Nicolás Maduro. Son unos golpistas terroristas. Het zijn terroristische coupplegers. Pero nosotros sabemos que no son ellos. En de Verenigde Staten zitten erachter. Es Estados Unidos. Gratis voedsel houdt het volk trouw aan het regime. Hier staan een stuk of 20 zakken met bevroren kippen. Een reportage uit het bastion van de revolutie. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dit is dankzij de president. Morgenavond om 7:00 bij Bureau Buitenland. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Weet u wat u moet regelen met de overheid als u gaat samenwonen, trouwen of als u een kind krijgt? Wat u moet doen als u werkloos wordt? En wat u moet doen als u en uw partner uit elkaar gaan of als een dierbare overlijdt? Ga naar rijksoverheid.nl en maak een persoonlijk overzicht. www.rijksoverheid.nl. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Energiedirect.nl doet maar aan één soort groene stroom. Van 100% wind. Dus groen is bij ons groen. Niet lichtgroen. Niet donkergroen. Niet gifgroen. Niet mintgroen. Nee, gewoon groen. Voor iedereen. Wel zo makkelijk. Ga voor supervoordelige groene stroom van 100% wind naar energiedirect.nl. Slim bezig. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. Bewegelijk zitten is beter zitten. Prominent vindt dat een stoel iets voor je moet doen. Je ontspannen en activeren. En vooral je optimaal ondersteunen. Zodat je weer uitgerust en fitter opstaat. Stap ook over op het bewegelijke zitten en ontvang nu €480 korting. Prominent, de stoel die je beweegt. NPO Radio 1.